اس سبق کی چیو سلوی ختم د صورت بنی اسرائیل نو اللہ رب العزت زجر ورکی پہ انکار دا قرآن باندھی خیال کئی ترجمے تا اللہ فرمائی ولقد صرفنا فی ھذا القرآن او تا چکرا بار بار بیان کری دی منگا پدی قرآن کی دخپل توحید دلائل لیذکروا دی رپارا چپن واخلی خلقا وما یزیدهم الا نفورا او نزیات دینا مگر نفرتا قل لو کان ماو او آیا اے نبی کچریوے سرد اللہ نا آلہت النور آلہ لکسرن چی دیوائی نو ایزن پدغا وقتی لبتغو الازل عرش سبیلا لطول بوی اخاون دا عرش تلارا پدغا وقتی لطول بوی دی الہ زل عرش سبیلا خاول درب تلار ذکر یو نائب اغا درجہ دا مناف غواری نو کچری بل الہ اللہ سروی نو دا غدزمک الہ با اغا خدای تلار لطول بوی مقابلی دا پر دکه دنیا کی قانون داری چې دو طاقت دیو بل سر لازم مقابله کوي. تاسو ګورئ په علاقه کې دو سیاسیان دیو بل خلاف دی، دو خانان دیو بل سره. نو کچری په کور کې دو خزی گزاروي دیو سری، نو که په جماعت کې دو امامان وي کیږي گزارا خوبشي. نو الله وی که په کائنات کې دو خدایان وي یو بل سر بے اختلاف یو بھی دا نور دی طرف نہ تراخی جی بے دی طرف نہ راخی پل قوت بے اخکار کو اختلاف بوئی کائنات بدر ہم برہم اللہ فرمائی پدر وقت کی لٹول بوئی خاوندار شتلار پاک دی اللہ اوچت دی دانا چی یقولون چوائی مشرکان علوان کبیرہ پوچت والی لوئی سرا تسبیح ہوئی دی اللہ لرا اسمانون و عزمکی فاغا چی پا منزل دوارو کی دی و ایم من شین او نشتے سیو شے اللہ یسبیو بے حمدی مگر تسبیح وی پا حمدنو دا اللہ ولیک اللہ تسبیحوں لیکن تاسو پا تسبیح دو بی لا تفکون پوئی گئی نا لا تفکون تسبیحوں لیکن تاسو نپوئی گئی پا تسبیح دو بی ہر یو شے درب تسبیح ہوئی مالغان ہوئی انسانان ہوئی لیکن ما اتاز دی پا تسبیح نپوئی گو ہر گیا ہی کے در زمین رویت وعدو لا شریک می گوید ہر یو گیاد اسم کی ہر یو سیز اغد اللہ تسبیح ہوئی لیکن ما ہوتا ہے پا تسبیح نو پوئی گو پویا پا تسبیح باندی او اللہ دے غماز اللہ اسے شروع مستراغل اللہ فرمائی ولا تفقونا ولا تفقونا تسبیحهم او نو پوئی گئی تاو پا تسبیح دو دی یکینن دی اللہ علیمن پوا غفورا بخون کے اس ترغیب قرآن تاو رد شرک و ازا قرات القرآن کل چلولی تا قرآن جالنا بینکو بین اللذینا گردو لدمون پا مستاو پا مزدہ کسانو کے لا یومنون بالآخرہ چیمان نراری پاخرات حجاب مستورا پردہ پٹھا دی سیان دنا فرمانی پردا اللہ وی دی پزونو چ مونږ راوستي وجعلنا علی قلوب مو گردو لدی مونږه پزونو دی اکنه تن پردی ای قو چ پوی نشی په قران او فی اذان وقرا او په غونو د دوی کې درن والدی او کلا چ یاده ترب لا فل قران وادا په قران کی کی आवाज نو ولو علی ادبار النفورا گرج دی پخپلو شاگانو نفرت ته انکی د دې مسلې اے قران سره ددی خلق وجہ سر چی اللہ وی نلگی ذکر چی پا قرآن کی دو توحید بیان دی او ددو پزین کی توحید شتے نا قبر پرستی دا پیر پرستی دا نو دے دو دو وجہ نا دا قرآن خلاف کی او دا قرآن مخالف دے اللہ وی نانو عالمو منگ خپویو بیمایا یستمیونا پاغسو چی غکی دی دوی بیہی پاغی سرطا تا از یستمیونا علیکا کل چی غکی دی تا تا اللہ وی کل چی دی تا تا غکی دی منگ پویو ویزو ماو کلاچ ویدوی نجوا جرگ کونکی از یکولو کلاچ وائی ظالمان کلاچ ظالمان خبری کئی ہوئی ان تتبیونا اللہ رجلا مسورا تابداری نکوی تاسو مگر دیو سڑی مسحورا چی جادو شوی پاغ باندی دی با نبی علیہ السلام تاوی او دی نبی علیہ السلام متعلق بے خلقو تاوی چی صحابو با ایمان را مرد تاسو دیو جادوگر دیو لیونی جادو پیشوی اغب تابداری یا مسحور ابو بیدا مانا کئی مسحورا گیڑا ورا دادا خوڑی را لیا گیڑا را تاسوی لبی لیا گورخا دا نبی پوری خنداگانی کوری اللہ انظر گرا کے فضرب لک الامثال سرنگ بیانی تالا رب سال فلا یستطیعون فضلو بس گمراشول فلا یستطیعون سبیلا بس طاقت نلری دسیلارے وقالو وائی مشرکان مشرکان وی او زجر پہ انکار دا آخرت پہ انکار القیامت وائی مشرکان کلچ شمنگا زامن اڈوکی ورو فاتا ذرا ذرا اینا لمبوسون آیا من با دوبارہ پورتکریشو خلقا جدیدا پپیدائش نوی سرا یر دام وقل نمن چه زرہ زرہ شو خاورشو دوبارہ بسنگ پیدا کی گو دام وقل نمن اللہ فرمائی قل زمان نبی دوی تو آیا کنو اجارتن کشی کانی او حدیدن یا اسپنا او خلقا مما اکبرو یا پپیدائش کی داوستا یک برو فی صدور کم چلوی لگی ستاو پس سنو کی یا ستاو سنو کی سلوی لگی دوست پنی او کانی نزیاد سخت اللہوی کچر کانی او اس پنی نزیاد سخت تاسو پس سنو کی لگی تاسو تا گرانو سخت لگی که دغسی شئی داغو تاسو خاورا وڈو کی ایگن که دغسی شئی چه دغ اس پنی ناو کانی نم پس سخت شئی لیکن پاسوم بمو پورتکوم بمو پورتکی دل پاسی دل پورا دا کیامتا سری حق دی اور رشتنی دی فسیقولون نوائی مشرکان من یعیدونا سو با واپس کیوئے مونگا دوبارا کیا دی بدادار چل لگیا تا محمد سے لگیا دی مونگ بلا سو واپس کئی دوبارا خاوری اور دکو کی دون آباد کیا نقوز چی ہوئی ملوی آغا جیان نسوک سوئے کونا ٹیرا گلے دی وہ دنیا کے عشق پکار دے اسم دغس ہوئی خان دی بھائی مئی ہوئی دنیا سوک دے چھو واپس بکی مونگا ہو آیا اللہ اللہ دی آغا ذات بواپس کی چھ پیدا کری تاسو والزل فسیون فی قونا فسیون غزون ایلے کرو سوم بزر دے چھ خوزی تالے رسرونا کتور تی آغا ذات چھڑن بے پیدا کی اڈوینا آغا با دی واپس کی دی بھائی ہاں خدا خدا بیاوی ویقولون وائدی مطاہو تو کل بیدا دا دوبارہ پاسی دل بکلی او محمد مطاہو کل بیدا قل زمان نبی دوی تو آیا سا قریب دائیں اکونا قریبا چی شدان از دی یوما پورد کیامت یدوکم آواز بکولی چی تاوتانو فتس تجیبون بیام دی بس تاسو بکبلتیا کوئی پامدون دا اللہ تاسو برب بلی فرشتی بر تاواز کی تاسو بیا درب حمدنا وای او قبل وی بدرب حکم وتظنون الا بسم الله قليلا او گمان بکوی تاسو الا بسم الله قليلا چ وخت نه تیر کړي تاسو مگر لگا بیا با تاسو گمان دای دا دا ربن کې دا پر لو سپیکر کې بند اللہ فرمائی اللہ فرمائی دیوا تا سر کو دئی او ایبا متاو کلبیدا قلے زمان نبی دی تو آیا سا قریب دا ایکون قریبا چشیدا نز دین نزدید اغنیتا فقم ورز فرد قیامتی ادو کم آواز بکی تاوتا نبستاو بکبلتیا کوئی پامدنو دا اللہ او گمان که بکوئی تاسو اللہ بسم اللہ قلیلا چی وقت ندے تیر کرے تاسو مگر لگا بیا با گمان ستاسو دائی چی قیامت کی کل پاسی نو دا قیامت دا غرز مقابلہ کی با دا قبر یا دا دنیا غا زندگی پندوش پیتا کالا یا دا قبر اغا وقت اغا بدا سی گنئی الا قلیل مگر لگ دا آخرت درجی زکر چی اغا پنزوز درکال اورز دا نو د قبر د زندگی با هغه بیا دای داسې غنی لکه الا قلیلا مگر لغون دا اخرت درج مقابله کې د قبر هغه زندگی د قبر هغه کوم وخت چې تیر کړی هغه ډیر لږ غنی او ګمان مته وی تاسو لبستم چې وخت نه تیر کړی تاسو قبر کې مگر لگا وقل عبادی او اے زما نبی بندگانو زما تا یقول اللتی چې دوی دی وای هغه کلمه هغه وینا یا سن چې هغه به تر دا دای دی به تر خبره کوي دنیا کې ځکه ان شیطان یقینا شیطان ینزغ بینهم وسوسه چې د دوی په مس کې یقینا شیطان دې د پاره انسان دشمن ښکارا دا دې دشمن دې الله او ښکارا نو د پلار نیکو دشمن ته دشمن وې خپل رور تر تربور دشمن ته دشمن وې مریدا جنریټر بند کړئ ښا د پلار نیکو دشمن ته دشمن وې خپل دشمن ته دشمن وې زما مهربان تا چرته در دشمن ته دشمن وې الله وی دا دی دشمن دی ښکارا کله الله وی دا زما دشمن دی ښا ربکم علمو رب ستاسو خپو دے بکم پتاسو این شایر مکم کچری خوغشی رامو کی پتاسو یا که خوغشی نو عذاب بدر کی تاوتا ومار صلنا کالیم وکیلا او ندے لگلے منتالا رے پیغمبر پدیبانی ذمہ دار وربکا و رب ستالمو خپو دے بمن پاچا فی السماوات والاردی چی پاسمانو نکی دیو پزمکا کی ولقد فضلنا بعض النبینا او تاکی طرح فضیلت پر کرے مونگا باز پیغمبران اللہ علا باز ان پبازو یعنی بیان دا فضیلت دا انبیاء واتین داود زبورا ورکرے مونگ داود علیہ السلام تا زبور کتاب گر زبور کتاب دل سے دا داود علیہ السلام سر ذکر کر او خاص کر دا داود علیہ السلام نمی واغست دا نور و انبیاء و ذکر انکر چی فضلنا باز نبینا علا باز داولی چنی ضرور انبیاء نو واغستو نی داغی کتاب ذکر کر سوجو وجد آوا چی دی کتاب کی مسئلہ دا توحید وا او مسئلہ دا توحید دی یہودو نظریہ دا دی خلاف آو یہودو دا نمان یاد دی وجنا مفسرین ذکر کئی فی کتبا ان محمدن افضل الانبیاء واخر الانبیاء و انہو مہو خیر الامم ذکر پای کتاب کی دالی کلی شو چیکن محمد علیہ السلام دا طول انبیاء نا افضل دے او آخری پیغمبر دے او امت دا دو دا طول امتون نا بہتر یہودو دا نمان چی دا محمد دا طول نا بہتر یو دے دے آخری پیغمبر او دا دو امت دا طول امتون نا بہتر وی ذکر آغی زان تا بہتر وی لے نو اللہ دا آغی تا نم واغست دی وجنا چی داود علیہ السلام پا کتاب کی دا خبر ذکر وی شراشی او ظالمان استاجو کتاب کے دی پیغمبر آخر زمان صفت تے دی امت صفت تے ولی نمانی خبر اپنی پوشوئی کے پوئی نشوئی او ورکرم داود علیہ السلام تا زبور کتاب دی وجن زبور نم خاص او زجر پا شرک سرا قلد اللہ لینا ہوا را مدد کیا کسان زامتم من دونی چتا سی گمان کوئی پاگی سوا دا اللہ نا تفسیر جلالین ہوئی چه سواد اللہ نے گمان کے ہوئی اغش دی کل ملائکہ و عیسیٰ و عزیر لکا ملائکی و عیسیٰ علیہ السلام و عزیر علیہ السلام چه سواد اللہ نے پیدئی گمان درہ مدد شکولو یا تفسیر کی ابن جوزی ہوئی اے عیسیٰ و امو و عزیر والجن والملائکہ عیسیٰ علیہ السلام و مور داغ و عزیر علیہ السلام و جنات و ملائکہ دی دارہ مدد کول اللہ فرمائی اوایا ادو اللہ زینا رامدن کے رامدت کے یہاں کسان چتا سپی گمان کے ہوئی سوا داللہ نا بس ندی مالکان دلر کولو تکلیف دتا سنا ولا تحویلا نداڑولو دازاب اولائک اللذینا دا کسان دی یدعون ربهم چدی ورت رامدت شوائی یدعون چدی رامدت کئی ویبتغون الابیم الوسیلہ او لتی اخفر رب خسن از دیکتا دا خلق دے چی دیو ترا مدد چی ہوئی اکپر رب خصدا سبب دے نزدیکت لٹے اے الوسیلہ تفسیر المانی ہوئی القربت بالعبادات و طاعت وسیلہ ست ہوئی نزدیکت پا عبادات و طاعت کی او دا وسیلی بات مونگا پا صورت مائدہ کے کرو یاد شیر تھا تفصیل مو پیال تک کرو وسیلہ ست ہوئی من فعل الطاعات وترك المعاصي. طول مفسرین دا ذکر کړي. نو ال وسیلا لدی خپلتن زکات ایوم اقربو کم یو پدوی کی اقربو دیر نزدیبوی ویرجون رحمتو او میت ساتی دا لاد رحمت ویرجون اقربو چی نزدیبوی اللہ تا ویرجون رحمتو میت ساتی دا اللہ دا رحمت ویخافون عذابو یرگی دا اللہ دا عذاب نا یقیناً عذاب درفتا کانا محضورا دے چیرت اکریشی عذاب درفتا دے چیرت اکریشی ویم من کریتنو نشتے سیوکلے اللہ نحن مولکوا مگر من آلا کونکیو اکیلی لرا قبل یوم القیامہ اڑان دی دو رجد قیامتنا او موجبوها یا عذاب ورکونکیو اگیل عذابا شدید عذاب سخت زکا چی آغا کلی والا دا انبیاء و دعوت نده منده دی وجنا دا آغا دوی محصه و چی پدی دوی محصه کی دعوان چی حتق دا شاعر اللہ بیزتی دا شاعر اللہ دا سبب اللی نزول العذاب ده دا اللہ دا عذاب سبب ده اللہوی حیثیو کلی نشتا مگر منگا علاکہ انکیو اغیلہ اولان دی دا قیامتنا یا عذاب ورکہ انکیو اغیلہ عذاب ساختا چکل دا انبیاء خلاف اکڑاو دا انبیاء خبر نو منلی نو اللہوی منگا اکیلی والت عذاب ساخت ورکہ ورکہ انکیو او علاکہ انکیو دے دا کار پا کتاب کی مستورا لکلشے وما منانا نرسلا او نیو منہ کری منگا ان نرسل بالآیات انکار من آیات اللہ اللہ وی نیو منہ کری منگا ان نرسل بالآیات رالی گلو ان نرسل درالی گلو بالآیات موجزی اللہ وی موجزات رالی گل منگا منہ کریو سو اللہ ان مگر دی خبری منکڑیو کذب بی الاولون چی دروگلیو پاغیبانی اولنو توجہ کی اللہوی موجزات را لگل منگو سنرا لگو منشیو دا موجزاتنا موجزات را لگل منگ بن کری دی داغی وجہ صدا چی نبی تا موجزنور کرو دی محمد علیہ السلام تا دیکھا مشرکانو با موجزی مطالبہ کولا نو اللہوی دی نبی تا موجزت کنور کرو چی پدی با موجزاتو مخکنو انکار کرو مخکنو سے کرو انکار کرو لیکن قوم جو صالح علیہ السلام داغا موجزی نے انکار کرو رس براش اللہ ان کا زبا مگر دروگلیو پدی بانی اولنو اور کرو منسا سمودیانو تا ناقتان لیکن صالح علیہ السلام تا گورا اللہ و یکینا منور کرو سمودیانو تا ناقتان اخا مبصرتان عبرتا موجزہ عبرت فظلمو بیا بظلم کرو دی پائے وما نرسل بالآیات انہر علیکم انگا موجزات الا تخویفا مگر دیر دپارا ویز قلنا لکا و یاد کا وقت چوی منتاتا یکینا نفستا حاتب الناس جرک ان کے لئے پخل کو وما جلن رویا لتی او ندہ گردولی منگا رویا لتی لدلستا حاغا دلتن رویتی بسری مراد دے دلتا دا میراج واقعہ تھی مراد دا بند دا میراج کا واقعہ تھی مراد دا میراج بواقعہ کی نبی علیہ السلام چھولی دا راغ خلق تیال ہوئی نو دا نبی علیہ السلام تے امتحان جوش خلق نمانل او منگ بسنگو منو پیوش پکی میراج تلاڑو راغ دا محکل نمن او بل دیوئی پا میراج کی جمعو کتل نو پا جانم کیو ونا وا نو ونا پاور کسنگ ولاریوی نو ونا سو جینا دا پراپیگنڈی شروع کی پیوش پا کتل نمنو او دا نمنو دا نمنو اللہ وی دا امتحان دیخا دا تا دا پاری امتحان جور شو زکا جتا با میراج تا خطی او خطی تار تولی دل خلق تا دیوئی خلق نمنو مشرکانو نمنو تو دا امتحان شده تو اس قرآن بیانے و خلقی نمانی دا تا دا پارے امتحان دیکھنے مصیبت تے امتحان دا اللہ طرف دا مصیبت او تکلیف یو امتحان دا اللہ طرف پوچھوئی کہ پوچھوئی اللہ فرمائی یاد کا چیز منگتا تھا یقین رکھتا کہ ہاتھ کے ان کے رے پخل کو وہ ماں جل نہ رو یا لتی ندا گردولی منگ لدلستا اگلی دل ارے نا کاچ خود نکر منگ چاہتا پمیراج کی اللہ فتنة للناس مگر امتحان دا پار دا خلق وشجرة الملعونة او غونا لعنت کرشوی پی القرآن پا قرآن کی چی قرآن کی پاغی لعنت شوی یا مانا اغونا چی لعنت شوی دے چی لعنت شوی پاغی باندی فی القرآن چی ذکر قرآن کی دے نبی علیہ السلام ہوئی چی دا میراج تو ختم مائے ونولی دا ونه ده زکوم چه جانم پا مسکه ولاره کانده اونو سوشیاتوی داغی میوی لکه سرونه ده شیطانانو او داغی ونو پانو نبینی او زبی بایده خیر دیوی داو گره داو گره اور چه ونه سنگ ولاره دهی ترازو نشورو او ده اون توش پکیو ختم ده اوش پکی دوم رو برا قتلو کزید دا آسان کار ره او بیا سیل لگول پا جانمو او جانمو جنت بانی سیل کول دا پیوش پا کیسان کار نی منل خان سیکولا نی منل خان اللہ فرمائی وَنُخَوِفُ مُوِيَرَوْ دِلَرَا فَمَا يَزِدُهُمْ بَسْ نَسِعَتَي دِلَرَا إِلَّا تُغْيَانًا كَبِيرًا مَگر سرکشلو یار اُس وَيَسْكُنْ لَعَلِ الْمَلَائِكَةِ جُدُو رب تبی مخش سرسرے فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا غورا الله ينزيات منديلا مگر سرکشی لیا سنگ زیاتی کی لکه شیطان غورا شلاغ سرکشی زیات شوا دا الله دا حکم نہ منل مقابله کی شیطان سرکشی تشوا زیات شوا یا کیا چویلو من ملائکو تا سجدو کی طرف دا آدم تا فسجدو بسولو سجدہ کروا مگر شیطان نہ وکری کالا ویلو شیطان کالا ویلو رب العالمین بلکہ نا کالا ویلو شیطان ایسے دو کماغ چاہتا خلق تطینا چھ پیدا کرتا دخاورینا کالا ویلو شیطان ارائے تکا خبر را کماتا حاضر لذی پا باردہ سر کی کرمتا لیا چھ تائیدت من کرے پا ما کچر رستکو تا مالنا ترسر کیامتا اوزد اونو اجلم لاخ تنکند ذریعتو خام خام البو باسم داو لعاد دد الا قلیلا مگر لگا لاخ تنکند ذریعتو لاخ تنکند من وصل لوی کما یقال العرب احتنک الجرادو مال الارد بملخان راغل او داغ فصلنو منڈیخ کا پریکرل دمازنا لکا منچیوزی او پیشی نو اللہوی شیطان ویلو لا تنکن نظریتو خامخا من باو باسما من باو باسم لچا ظریتو داو لعاب دادم الا قلیلا مگر لگا طول با من باو باسم جانم تبی غردوم مگر لگ با جنت تزی تفسیر البانی ہوئی قالا ویلو رب العالمین ازاب لار شزا رخشا بی مانا فمن تبیا کمنهم چاچ تابدارو کستا دینا بچے کنن جانم جداو کم جداو محفورا بدلستا سو بدلد پورا چاچ نافرمانیو کا بدل بور کم وستفزد منستا تو آتا او دوکا کا وستفزد او دوکا کا او دوی ممانا وستفزد او یروا منستا تو آتا حقا سوک چستا طاقتے من ہم ددینا بستوتے کا پاواز پل ذکرہ تاواز دو گمرائی چلوا او دوی پی دوکا کوا خوخا دیکھ پل اگا اے تفسیر مذری ہوئی بلکہ تفسیر قرطبی ہوئی کل دائن یدویلل ماسی اللہ ماسیت اللہ ہر اغا وعاق چی آواز دا اللہ دنا فرمانی دے وے جاوید درس تکینا تیخ تمکہ کل دائن یدویل الماسیت اللہ ہر اغا وعاق چی تابلی گمرائی تا تابلی دا اللہ نا فرمانی تا نو دا آواز دا چا دے جواب را کی دا آواز دا چا دے دا شیطان آواز دے او تفسیر مذری وی هو ما کانو یذبحون اغا آواز د شیطان دی چغا غیر الله ذبا پتا باندې کوي او بیا ور پسی و شارکم فی الاموال دلان دی ذکر کوي واستبذ او دوک کاو یراوا سو چستا طاقت دی دبینا به صوت کا پاواز پل زلا دی آزاد دی شیطان اس چ کول ش الله ورته وي واجلب علیم او راجم کا پدی باندې بخیل کا اغا سوار لخ کرتا و رجل کا و پیاده لخ کرتا زکر اغا فوج پیاده و سوار دی پینا خوار که زمان پا بندگانو دی دی گمراه کی کم چه در رب بندوی اغا نو گمراه کی خوا او کم چه در شیطان بندوی نو غلال شی گمراه شی و شارکم او شریک شد بی سرافلم والی پا مالونو کی ول اولادی و پا اولاد کی زب پا مال اولاد کی ورسر شریک شد زمان بندگانو سرا چته وې زما شریک کوم دا تا ته چلین دی ورته شریک شه کوم چې درب بندګانی هغه کې شریکی کې دی نشي او کوم چې درب بندګانی نو هغه په مال اولاد کې ورته شیطان شریکی مال دې شیطان پاروازی پټي وې وسیارنو په غلطو پټمو ډمانو په غلطو خرچ کی تا شیطان پارو او اولاد غلط نیږي بیا د شیطان په تربيت کې یا کله دا چې دې ام به شریکی کلمه ته رشي نو حدیث کی راضی شیطان اور طرف پدی کی شریک نو والا اولاد نو اولاد کی شیطان شریکی ایک بازی چبرانیوں کی کنا پختانوں کی وڑا نو منگو آئیو علک دا بی کلمی پیدا آئی دی کی ور ترسی شیطان ور ترسی پدی کی پدی ام بستری کی شریکی خواہ خبر پوئی گئی والا اولاد پوشی او پا اولاد کی وحیدو موادی کو دی سرا او ندی وادی دی سر دا شیطان مگر دا دو کی یقینا بندگان زماو شیطانا لیس لکالی نشتے پتا نشتے تالا رب دیبانی سلطان سزود و گمراہ کولو کفا بی ربکا کافی دی ربستا وکیلا ذمہ دار جلالین مانا کئی وکیلا یعنی حافظ اللہ من کا حفاظت کے ان کے دیل رستانا وربکم اللذی و ربستا سو اللہ آزاد تے اس دلائل ایک لیا ربستا سو اللہ آزاد تے جیلکم الفلکا چلئی تا چلا کشتئی فل باری پدر آپ کی دید پارا چولٹ ہوئی تو پری کشتو سرا من فضی رزق حلال تجارتو کئی یقین اندہ اللہ نے پتاو باندی رحیم آرام کو ان کے کل چور سیتا ہوتا تکلیف فل باری پدر آپ کی فل باری پدر آپ کی نرک شتا سنا رسوک تدونا شتا سنا مدد کے ہوئی اللہ یاو مگر اللہ ابن کثیر غوا کیا بکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلو ابل از ما سورت یونس کی ویلو یاد شیر دا ابو جال دا بچی آغا چی پا کشتائی کی دا مشران و سرناس و یاد شوال دی آئی آب دلان دی مفسر ماد دین امن کسی را واقعی ذکر کرے وا چی کلو رسی گی تاو تا تکلیف پا دریاب کی نرکشی تا سنا رسوک چی تاو را مدد کول اللہ یاو مگر اللہ اللہ بیا را مدد کوئی بل دا نرکشی کلا چی نجات در کمونتا و تاو چی تا نو آرس تو میراس کوئی تا سنا منئی او دے انسان کفورا دیر لوی کافر کفور دیر ناشکلاو کافر اپامنتم اے بج بشی تاسو این یقصف بکم کو منڈی اللہ تاسولا جانب البری طرف دو چیتا یا رولی کی پتا سبانے حاسپن باران دکانو کو چچ مورو منڈیو یا کانی دربانی ورینو بج بشی سملا تجدو لکم بیابنی تاسولا وکیلا سکزم دار د بچ کی دو آیا بچ بچی تا سیوی دکم چو واپس کی تاسو فی پدیزمک کی تا تنقرا دوبارہ مو پدمک کی اور منڈی فیور سلالیکم بس رولی کی پتاسو قاسفن اگا ماتا ان کی دباد ووانا قاسفن من ریا ماتا ان کی دباد ووانا اگا باد ووانا دربانی ماتا ان کی رولی کی لکا قوم سمود باندی بلکہ قوم عاد باندی چشبه تشبه تفتو وجودیو او آپر آغا لکد کجوری دا تنیغن کی دا مزنی دو زائے کا اللہوی فیرسل علیکم بس رولی گی اللہ پتاسو خاصف من ری اگا ماتا ان کی دباد ہوانا فیغرککم بس غر کی تاسو بما کفرتم پسودا چتاو کفر کرے نو بچ بشل ثم لا تجد لکم بیابنی تاسو لرا بیابونم امی تاسو ثم لا تجدوا بابون ميتاسو لكم دخلوا دانون لپارا علينا به علی نبی زمو مقابله کی پدی باندی پدی کر کی دوڑو بی دو باندی تبیا سو تپوس کو ان کے اللہ وی کہ زتا سو غرقم ہوا در باندی راولم د مزن مزا معاف کم دوبارہ مزم کے کیوں منڈم نو ثم لا بیا تاسو بونو ممی لکو خپلو زانونو لرا علینا زمون پا مقابلہ کی بیہی پدی دوبیدو تبیا سوک تپوس کے ان کے سوک بیا متپوس کولو والنینو پوشوئی کہ پوئی نشوئی ہاں نچے پوشوئی نو ولقد کرمنا بنی آدم او تاکی اکترا عزت ورکرم بنی آدم تا اے تفسیر المانی وئی تفسیر مدارک وئی تفسیر کرتبی وئی چیزت بنی آدم سرے ناغوی بیہلیت رجلی بیہلیت رجلی وزوائرت للمرا پا گری دو سری خائص تے او پا ظلفو دا خدی خبر پوچھ دا انسان عزت پسرے کہ دا انسان عزت پسرے تفسیری قرطبی وئی روح المانی وئی مدارک وئی بیہلیت لرجلی پگیری دا سڑی عزت دے او بیاوئی وزوائرتی للمری او پزل پو دا سر دا خزی زینات دے دا خزی عزت دے دا خزی عزت دا سر زلفی دے او چی دا نائی تا لارشی دا نرلور خاریو کی دا سی لارش نائی تا وئی ما تا ہیپی کٹنگو کا اگا دا سر زلفی دا لکان غنتی کی لوی لوی سر اگا دا لکان غنتی ہیپی کٹنگ کی دا دا دی عزت دے کشمیر نہ راتو چې میرا درس کولو کې اسی په کشمیر پر زړه راغې زګه چا غځه ابو هوا ډېر خره ما زه درس کو اختر رباط به چکرو کشمیر ته بلاش یا چلاس گلگت ته میرا درا چلاس شو چل نو رجوع کې همون نشو زګارې دې دې مصیبتونو نه کله د خلکو خدمت او لوی خدمت بیا د قران خدمت ته دین نو نشو زګارې نه خبرم دې پر کولا نو کشمیر راتلو زماتر ما بوتلو ډاکټر تھا حکیم تھا چې راتلو مخکې پڅټ رانا ګمان خدا کوم چې دا خزي دي نو کله ګورم دو کشم بیچاره دا سړی دي که خزي سور بخن غون لباس یې چول هغه وی خو لولو پټاو نه صادر هغه بلې لچ ګورم نو دا وی صادر لکه د خود صادر غون تی زم ته خدای مینه غلطی دا او خزر خو دې بلې کې دوکې ما پین شڑی ما چولے دے پین شڑی ما چولے دے سرنیم دغت سے حال کی ہیپی کٹنگ نے او دا دا لستوری دی او دا سمارٹ باڈیانی دی خیال نے دے خبرتا دے برت پر نظر ورتا گورا نو چی بیائی خلقو تاویل شکھا نو ما ورتا کتل منا ماجگری کینا ستول ورس تیرا شوا شپم ورکی تر یولو سپوری کتل میں یولو سبجی تیلی فون چیوکا گاڑی نا کوزش کوزش وہی مائے خدای مخوارے کا دا خو خدی خدی سب کی ناسی زان نے سر جور کری ہوا دا خدی خواہد سرے دا سر پزل فو دا سری خواہد سر پگی رہے دا چی دے نائی تا کی نیزان نا خدا جوڑا کی او بیاور کی نری نری کریم پوڈر موس ملاوی گیا غمو مگی شنڈ سرخی ملاوی گیا نا بلشان سری مگی خوا بیا دی ینگ لکار نتا او دل تا ور کی او دلتا پا دی دا ننگی دیم چو دی دی سا دی ننگو بانی چاگر سروالیو لگئی کتلی موی دلتا دی او شیخ دی اے دلتا او شیخ دی پا دی جانگیر کی پینسی پت پوکی راکی چی دادا ویختی پتکی والی ما ویرد چی دادا دادا دا ولی سر دی شاکر اللہ مولی سر سر دکان لیو میں خول دا ما دادا دا ولی سر دی ما ویرد جرده که وینه زیاده شیده ده خب بینام باید دوکشیم تو خب ساده سره ما دوکشیگه ما کنخا نوزه پی دوکشم چه اراتوی چی خبری مهنا ویده آسی و سکریم راوتی دی دالکانیم لگیم دی شیخم لگولی دی شیخ گیرم دا لیلی سرم دی ننگی سر کری دی وی شیخ تو لالت دی پتا والی تا لنگی سر کرن شیخا تا زن نگیره جوڑا که او سلا ورکری گیره دا ده گیره او خری نو نره نره سومگی سرخی اومگی بانه دارا شنڈی می چاو دی اید نره ارز دی شنڈی چاو دی دی او بیا سوکی دلتا پاننگو صدا دی اکریم ملاگی اکریم ملاگی که نره گنیلار شیده منیاره دکانو رو آلتا ہوا ای وای چې د جانګیری لکان د سمره کی موړي غسره او سرخی د لسوک څو پوری وای او بیا مجی سوک څو دې منیارې د کارلو والے ته پته ده ای ولقد کرمنا بنی آدم او دې چې ګیرو بری تو خری په الله یې کینو کې دومره بد ښکاری دومره بد ښکاری تبې دا پختکی دا زیر خدکه مولی درې زیر خدکه لري دا بوس بوسی دا و مخی دا چې بدرنګ ښکاری سور سور بوینت نه دی و ګیرو ولې کله د دې ویختو په دې مس کې ساينس وایي او سورې دې نره مسام نره سورې دې کله چې دا ګیرا وګړې شي شریعت وایي دی موږ دې نه زیاتې شنو هغه ویختو وا تاسو ګورئ چې کله وګړي کې دا ګیرا دې د سر دا ویخت نه دی دا سر نره کیږي نو شریعت وایي چې یو موږ دې نه زیاتې شوی وا دا والو کې فائدہ دا د ساينس وایي شریعت وایي وی وا ساينس په تجربو کا په دې ګیرا کې دنه نری سورې دې مسام د دې بدن فضلجات کتراجي او په دې ویختو په دې نرو سرخ کته پروجوزي نو د دې وجه نه مختلف بیماری د وچوبي بیماری نه د نورم بیمارو نه د انسان د کینسر او د غلطو بیمارو نه بچي او نن چې په غلطو بیمارو کې مبتلا دي دا و جمدا ده ځکه هغه ټول ثابت نه روان دي اشرف علی تعالی رحمت الله علیه په دې ریخ کوله باس کړل ځکه چې هغه جیرو وای هر ساری په بلیډ باندې الټه وای نو هغه ټول فضلجات د مخ کې دي اگر په چهره خوريږي اگر بیا خواري شي خوراي شي ترخونو تراشي او بدن تراشي دنه پمنس په جوړ شي د کډر کریم پودر موږي پمنس په اونتي ته ښه وي دي بیا خفکی گئی ما تاسو ګورئ چې بډای یو دی ګیره کړی پالله یې کړو کدا سپه چې جوړ شي ماته دا ښکاري دا چې چل جوړ مخی نیولې کا سپه چې جوړ شي د کساب د تخت په دغه چې ماته ښکاري خفکی گئی ما او که خپشه نو ما ته وسرا کی زه خو خبره ده کوستو الله ولی تاکی کرا عزت من کله مونږه بنی آدم او سور کړو او سوار کړو مونږ دی بنی آدم لرا پوچا و عملنا او نو سوار کړو مونږ دی لا فل بری پدوچه کی ول باریو پدریاب کی پوچا کی پګاړو کی ګردیو پدریاب کی پجازونو بهری جازونو کی او پکشتو کی او رزق ور کړو مونږ دی تامن طیبات د پاکنا وفضلنا على كثير او فضیلت ورکړی غواړاله ورکړی مونږ دی لا پډیرو دا چانا خلقنا چې پیدا کړی مونږه تو ځلا په غواړاله په یوما ندو کلو ناسین پر د قیامت رو غواړو هر یو ډلا به امام هم په خپل پیشوا سره امام نه مراد پیشوا سو کوئی امام دوم جمع اعلان کړه خبره صحیح نه او دې دی او دې هم جمع امام ځکوا چې عیسی علیہ السلام پلار نو او پرد قیامت هر څړې ته به مور پنو आवाज ورکو لیکي او دا आवाज ځکه ورکو لیکي چې دا د عیسی علیہ السلام دی عزت سوال اے دا د عیسی علیہ نظر یو واخا دا خبره صحیح نه چرچا ته به مور پنو आवाज ورکو لیکي بلکې دلته ته امام هم امام هم امام جمع دوم ندا دوم جمع امہات تا ام وی مورتا امہات وی میندوتا دلتا امام نمراد اغا مقتدا اغا مشر دے یا مراد کنا اغا امام دے یا مراد دینا امام ناغا ملنام دا لک قطادر امام اللہ دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول ذکر کئی نا اللہ فرمائی خیالو کس مانی دوارا کو یوما ندو کلو ناسن پورد کامت رو بغار منگارا ڈلا بی امام ام پاک پل عمل نامی سرا خوشی یا بی امام ام پاک پل پیشوا سرا اس سو چکا چستا پیشوا استا غلی ڈرا دچا لیڈر با د سیاست وی د چا لیډر با دیوی پاتای د چا لیډر با د بلی پاتای او زمون لیډر فخر زمون دی چې هغه د قران والوی شیخ القران شیخ القران سوکو شیخ القران د پنځتی هغه د قران والو لیډر وی رب العالمین بیرو غواړي او سوچو کا اذا کان الغراب سواد قوم اذا قال الغراب سواد قوم يهديهم سبيل الهالكين د قوم قوم مشر چې کار وشي هغه به چرته بوزي حلاکت تا. د قوم قوم مشر چې کار وشي د کارغه کار دې په ډیران ګرځیدل او درنګي خوړل ها کرا کارغه څه خوري چرته منګک مونډله خوړل چرته کلمی مونډله خوړل چرته بل مرداري اغا صالح کوئی ذا کان الغراب سواد قوم اذا کان الغراب سواد قوم یادیم سبیل الحالکینا او نظر واچوئی پا دنیا کی دار چاک پل لیڈرو دار چاک پل سو لیڈرو دا چا لیڈر دا سیاستو دا چا بل دا چا بل دا چا بل او دا چا لیڈر دا قرآنو اس لیڈر چلی کارگشنو کم پل بری بودی او چی صحیح لیڈر دیشنو صحیح لاربانی بری بودی اللہ فرمائی پورد قیامت رو بغوارو منگارا دلا بیمانیم پاک پل ملا میسرا یا پاک پل پیشوا سرا حرا سوچور پیشوا غتا ملا ما پا خلاص بی امینی پا گسلاز داغا اللہ فرمائی حرا سوچور پیشوا ملا ما داغا بی امینی پا خلاص داغ کی فولائی کا بذلکتان یکرون کتاب ملولی باق پلا ملا میلارا ولا یظلمون فتیلا ظلم بودشی پدی باندی فتیلا پاندازی دباتی دکجوری رایدو کی اے قادش کتمیر ستو کتمیر دکش نقیر ستو فتیلا فتیلا دغه یو بل سره انګه ته چوي چې کنه دي ستوي فتیلا توسي اده ویل ستوي فتیلا ختم ګرا هات ګرا سی ها تلای وی اډی کی باټی وی او کنه بچیا ولا یظلمون فتیلا ظلم بونی شی پدی باند اچھا دومره کڑاک کوي یاد وای نا می سانت رات دی او یادول نی دی ولا یظلمون فتیلا ظلم بونی شی پدی باندی فتیلا پاندا دی د باټی د کجوری داړو کی قران ته ګورا من کار فی یاما هر اوس کیو پدی دنیا کړوند قران نا ها کړوند قران وہ فی الاخرت یاما دے بھئی پہ آخرت کیلوند قرآن نا وازل سبیلا او زیاد گمراہ دے سیلارنا علامہ ماوردی کتاب الادب الدین و دنیا کی ذکر کئی چدا ان العلم اوزن کل لذت یقینا علم چدے دائی وزداری و لذت تے داو آر یو لذت تے ممنون عن کل شاوات او من کل دی دار خواہشاتنا او بیا پا علم باندی عمل کول ومن تفرد بالعلم چاچی تفرد پا علم باندو کو او دے چی خشوع راغا عاجزی راغا نو دا خفبن کی دلا زان تا کی دل ددو دیب رب العالمین خوشالت ساتی اللہ فرمائی علم یو دا سلو خزان دا ومن من کان فی آزیاما ہر اغسو کیونن پدی دنیا کی علم دا قرآن نا وہ فی الاخرت یامد ہر اغسو کیون پدی دنیا کی عامالن دا قرآن نا قرآن نو قتل دیوئی پاخرت کی رون دا اللہ دا دیدارنا وازل سبیلا زیاد گمراہ دا سیلارنا و انکا دو کرید دا چواری تا لرا داغا وینانا داغا خبرنا چواری کل منتا تا دید پاچ جوڑ کتا پا منبانی علاو دا دینا نوائی زن پا داغا وقی کتا پا منبانی جوڑ کتا رو نمیسی تا لرا پا دوستای ولولان سب بطنا کا کچرنوی تا من مضبوط کرے پا دین باندی لکد کتا تا قریبا چنرم شوی لکد کتا قریبا ترکنی لیم چنی لان دکنوی بیتا نرم شوی بیتا شیم کری لا چلونتا وی جنلو پا دغا وقتی اللہ وی کتورت نرم شوئے سکول بوئے منتاتا زیف الحیاتی و زیف الممات دوچنا دوچن سزاب پا جون کی و زیف الممات او دوچن پا دمرگنا بیا بنوئے مندلے تا سملا تجدلہ کا بیا بنوئے مندلے تا لینا پا منبانی نصیرہ امدادی و انکادو اس درم خبرہ چی اخراج رسول سبب لنزول العذاب انبیاء دوتن نشول دادا لعاد عذاب سببو و انکادو قرب دیدی چی دوی او یری تالا را دزمکنا دید پارا چو شریطا دینا و ایزن پدر وقت لای البسو خلافکا وقت بطیر نکی لای البسونا خلافکا وقت بطیر نکیستا نرستو اللہ قلیلا مگر لگا اللہ نبی توئی اے زمان نبی دبی خلق کار دادے چی تا شری استاد شرم نرستو دی با وقت تیر نکی مگر لغن تی فورن با پی عذاب را دی سنتا دا طریقہ دا چا دا طریقہ دا پا چا کی قدر سلنا قبل قاتا اکتر لگلی منگا مکستانا می رسولنا دا پیغمبرانو زمنا ولا تجدل سنتنا او بنو ممیت طریقی زمنا تاویلا بدل دلور دلا پابندی کو دمز دلو کی شمسی پوغد زوال دنور کی الاغ شکل لیل پوغد زوال دنور نا الاغ شکل لیلی تر تیری دشپی پوری او لولا قرآن پوغد سبا کی ان قرآن الفجری یکن اللسل پوغد سبا کی دا قرآن کانا مشودہ دی تازیری کی دیشی ملائک ورطا تازیری کی اس اموری مسلحہ ذکر کی ومن اللین دشپی فتا جد بی وی خوال کوا پدی قرآن ناتلہ تلک دا زیادی دی تالرہ قریب دا چی اوبنی کی تالرا رب العالمین مقام محمود آوازائے محمود آستائے لشیویتا مقام محمود داد فرشتو کعبوا اللہ بتاغ مقام محمود تورسی وقلوا رب ازم اللہ ادخلنی دنک ما مدخلن پدنکی دو ستکن زائدر شاوتا او باسی ما پیقلو زائدر شاولا او گردے مالا دخل طرفنا سلطانن دلیل نصیرہ امدادی او آیا راغی آئیتو بات وزاکل باطل او ختم ش باطل یکیناً باطل کان زوکا دے ختمی دن کے ونو نزل من القرآن او نازل منگ دا قرآن نا ما و شفا و نارا چی شفا دا و رحمتنا و رحمت للمومنین مومنانو تا قرآن شفا و رحمت دے مومنانو تا قرآن شفا و رحمت دے چاہتا ما و شفا و نارا چی شفا دا اے شفا صدا بر رقائے و تعویز الشفا بر رقیاتی و تعویز و تعویزی بھی اگر دمناو تعویزو ندر قرآن نا ابن جوزی تفصیل کی ذکر کئی خواہ اوی تعویزی و رقیا بھی تعویزو ناو دمناو قرآن نا اسمائے اسنوان دم اچولا یا تعویز ورکول جائز دی گوریو تمی مداو بل تعویز دے گورے باز خلق و باز فدی کی باز سنو علان کی تعویز جائز دے تمیما اگر کنجی کی اگر تارونا تور مرتا غالو لا اللہ ستا چول دانا جائز دی اللہ فرمائی شفا دا اور رحمت مومنان تا اور نزیات ای ظالم نزیات ای ظالمان اللہ مگر تاوان کلچی نام حکمونگا پا انسان نے اعراض کئی ونا بی جانبی او لرشی پارخ بانی دا دیننا کل چور رسید لر تکلیف کان یو سان وی دینا امیدا کل کل یا ملو آیا ہر یو مل کو یلا شاکلتی پخپلا خواخا بس رب تا جو خپو دے پاوچا شغا مندن کے دے سبیلا دے سمیلارے تپوس کئی تانا پبار دا روح کی او آیا روح چلے من امر ربی حکم در رب زما دے وما او کی تم او ندے در کرے شیطا ہوتا دے علم دا قرآن دے علم نا دے روح متعلق اللہ قلیلا مگر لگا در روح متعلق لوگوں کی علم دیتا تھا روح متعلق اس ریسرچوں نے شروع دی سو کوئی جدا روح سر جی نو دی یورپ ڈاکٹرانو انسان دانانو پر تجربوں کا چکلے اور سڑے مری نغت دان سے آلات اور اسباب و شیشی تیاری کری دی چگیتے مائکروفون لے گولی چدارو دد بدن نو زی نو بعد سائنس دانان وہی ریسرچ دی طرح سے دلے چدارو یو لگئی د بدن نو زی او سو کوئی چی دارو وینا دا خلن منگ وائیو تا چار سمر تجربے کی لیکن رب وی قرآن کی چھے وما اوتیت من العلم الا قلیل نہ دے در کرے شے تا ہوتا دا علم ضرور نہ چ داروف سرے الا قلیلا مگر لغن بس روف سدینو ہر چیز دی دا اللہ حکم دے بس سو کوئی دالو گے دے سو کوئی وینرا لا تر سو پی ریسرچ تر سی دلی نی زکہ د دی علم اللہ چاہتا نہ دے ور کرے سلوغن تی علم ضرور متعلق چ ضرور تربیت سنگ کیگی روح بیا سو کس مرے دا علم ور کرے شے انسان نور د دی روح حقیقت چ په بدن کې دے د دی علم الله چاہتا ها نه دی ور کړی الله فرمای نه دی در کړی شو تا او تا د علم نام مگر لگا ولا ان شینا ک چر خو خشی زمونږ خامخا بو بزو هغه کتاب بالذی هغه وینا او هینا الی کا چ وی کړی زمونږ تا تا بیا بو نو میت پل دان لرا بی پرا وستو د دی پرا کولو د دی الینا زمونږ زمو مقابله کی وکیلا سوک ذمہ دار اللہ وی که زما خوشی اکو موئی دا قرآن چی مدر تکڑی ناغا بدا نبوزو بیا بسوکنی تا تزیم وار پدی در کولو بگر رحمت دینا قرآن ستا در عبد طرف نایی کنن فضل دا اللہ پتا باندی دلوی قل اے زما نبی بیتو وار کچر جمش انسانان او پیریان الان پدی خبریاتو بی مثل آزال قرآن شراری پشاند دی قرآن نشراری پشاند دی اگر کشی بازی د بازو د زہیرا امدادیان زجر تحقیق کا بیان کری من خلق لرا پدی قرآن کی دار قسمت دلیل نا من کل مثل دار قسمت دلیل نا فابا اکثر الناس بس انکار کی اکثر د خلقنا د قرآن نا الا کفرا مگر انکار نہ کئی د کفر نا ابا فمان د اتیان بس راضی اکثر خلق ستا فابا اکثر الناس ابا فمان د اتیان بس راج بس ناراضی اکثر خلق مگر کفر تا یا فابا بس انکار کے اکثر دخل اکثر خلق مگر انکار نہ کئی کفر نہ وقالو وائدا مشرکان چرم ایمان لڑو پتا تدیج جاری کی مونگ لرا دزم کی نچینی یا شیتا لرا باغنا دے کجرو انگرو فتو فجر لن آر خلالا روانی کریشی روانی کریشی وی نیرونا پا مزدی کی تفجیرا پروانی دو او تس کتا سما یارو گردے تاسمان کسا فن توتی کما زامتا لکا سرن کستا گمان دیا لینا پا مون کسا فن توتی او تاتی باللہ یارات لو یاراولی تالالا پازاب اول ملائکت قبیلہ و ملائک مخا مخا یا قبیلہ قبلن دلی دلی او یکون لکا بیتن یا شتال رکور من زخرفن دسرو درنا او ترکا فی سمای او خیجت آسمان تا ور دی وی گنی پیغمبر مالدار کی دی شو ته غریب اور دی دسو زور پکار دا دای زینو خا اغا عبدالرحمن بابا وی ما پنارن کی انار لیدل نه دی ما مالدار سره دیندار لیدل نه دی پنارنج کی می انار لیدل نه دی الداران خو سر بی دی نه کن خا تا تو ګورې کنه دا وزیران مزیران چې صورت اخلاص هم ورته نور دی خیال میں لکھا دا وزیران کی تیر شیو اور دیو تا صورت اخلاص او دی بدبختانو تا اوگو رئی کنے سناگانو غلطو پسی پدی روجو کے سری خیال میں دی خبر نو عبدالرحمن بابا وی ما مالدار سرے دندار لیدلے ندے پا نارنج کی می انار لیدلے ندے او دی دیم سو چی مالدار پا کادستان سرو در رکور وی علو پیغمبر وی تب دندار علوی تب پیغمبر علوی یا شیطالا کور دسرو درنا یا خیلی تاسمان تا چریم ایمان نرادو ستا پا خطلو حتی تردی تو نجر آلینا کتابا چرولی گی پا مونبانی یو کتاب یو خط نکرو چولولو اغیلارا و سبحان ربی پاک در افزما حل کنت اللہ بشر رسولا نمزم اگر انسان پیغمبر بشر رسولا سیما او دیوی نور دے پیغمبر بریلیانو او زجر منکرینو در رسالت تا او ندی من کڑی خلق ایو منو دا ایمان راولن لا کل چراغ دیتا ایدیت الا ان مگر دی خبری من کڑی دی چوائی ابا صلی اللہ و بشر رسولا ایرالے گلے دی اللہ بشر پیغمبر ورد ایمان نو سب نری شیوی دی و یر بشر نمانو اگر دا ایمان نسل رکلو دیوی ابا صلی اللہ و بشر رسولا ایرالے گلے دی اللہ بشر پیغمبر دائی نمانو چل بشر پیغمبر نہ منو نہ من پنجابیانہ بشر نہ من کنا دین اسلام نہ لری شوی وا اے نبی علیہ السلام کے چروے پدمک کے ملائک مطمئنین گرجدون کی پیتمینان یا مطمئنین اوسیدون کی پیتمینان یمشون مطمئنین اوسیدون کی پیتمینان تو خامخار علی گلے بے من پدیبانی دبالانا رسول ملک رسولا فرشتہ پیغمبر وایا کافی دے اللہ گواہ پا منزما پا مستا سکی یقیناً دے دا اللہ پا بندگانو خپلو خبردار ہو لیدون کے ہر آغا سوک چی دہتو کی اللہ غطا فوال موتد بزے پا دہت شو ہر آغا سوک چی گمراہ کی اللہ چری بونو ممی دویلر دوست سوا دا اللہ نا جمع بکو دویلر آفو رد کیامتا اللہ وی علاو جویم پا خپلو مخنو امیانن راندو و بکمن گنگیان و سماو کارا زائد دیر جانم کل مار کلا حبت چیو حالت تو رسی داورد جانم زدنا ام سیرا نزیاد بک مندیل را سگولا اللہوی چکلا چیو حد پا دازاب رسی نو وقتن پا وقتن بے زیادو تکبول آول دم رور چی دی تو رسی و بیابا دم رشی نبیابا دم رشی نبیابا رور چتی کی زیادی گی دادی مقصدہ کل مار کلا خبت چیو حد تو رسی دا جانم زیاد بکم بیلر سزاولا اس زجر پہ انکار داخرت ورکی ذالک جزا امداد سزا دیوا پس او دنی چی دی کفر کلو پایاتون زمانگا ویلی دوی کلچی چی منگا ازامن اڈو چی او زر زر آیا منگا دوبارا پورتت ریشو پا پیدایش نوی سرا اولم یرو اے گوری نبی یکینن اللہ غدا تے پیدا کن دی اسمہ نوزمکا طاقت لنن کے ریالان طاقت والدے پا دے خبرہ یخلق مثلہم چی پیدا بکی یخلق مثلہم چی پیدا بکی پشان دوی او جعل لهم او غرغول دا بیلرا اجلن نیتا دمر یاد پورت کیدو لارے بکیا حشت نشتے پراتو دائی کے فابت ظالمون انکار کئی ظالمان دہری خبری ددین نا الا کفرا مگر انکار نکل دا کفرنا ظالم ددین آرہ خبرن نے انکار کئی لیکن انکار دے تو دا کفر نمیشتے کفر تا مندی ہوئی قل اے زمان نبی بی تو آیا لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی کچری ویتا سو مالکان لخزانو در رحمت در رب زمان ازن نو پدا و قلام سکتم خامقا بند کرے بے ویتا سو کتا خسے خزانی وی نتاب بند کرے خشت الانفاق دیاری دا خلاسی نا چدا بخلاس یہ رو دیگا دا بندو منور کم خلق دا بخلاش بیا بسکو من اللہوی کستا دا خزانی پا اختیار کیوئے نتاب بندی کروئے دا وجی دیاری دا خلاس اینا چی دا خلاس نیشی او دے انسان قطورا دیر بکیلا یا قطورا جمع کن کے دا مال دا انسان دیر حریص تے پا مال جمع کولو کی بخیل دے اللہ فرمائی تاکی کترا اس استعذاب رسول سبب النزول العذاب دا انبیاء پورے تو کی قول دادا اللہ دا عذاب سبب دے تاکہ تراور کرو موسیٰ علیہ السلام تا نا موجزات واضحا فصل بنی اسرائیل بستفو سکر بنی اسرائیل کل چراغلو دیتا موجزات ویلو لہو فرعونو دی موجزات تا فرعون فقال لہو بس ویلو موسیٰ علیہ السلام تا فرعون انی یکیناً خواہ گمان کم پتائے موسیٰ دا جادو گرہ قالا نوی موسیٰ علیہ السلام تا فرعون بلکہ نا ہاں ہاں وقالا نوی موسیٰ علیہ السلام فرعون تا تاکہ طرح تپوئے ندرالی کے لیدہ موجدات مگر رب دا سمان و دزم کی بسائرہ دا کل مندی موجدات تھی او یقیناً زگمان کم پتاو فرعون مصبورا دالاکشیوی او عبداللہ ابن عباس مانا کئی مصبورا دلانتی سختی کو دن کی نشتے ہو دلتا ہوتا ہوئی یا فرعون مصبورا او فرعون لانتی دا عبداللہ ابن عباس مانا دیو استاس استاد دیر سختی کی ویچا دے کنزل کرے لیکن موسیٰ علیہ السلام مقام دان خبر لانتا کرے موسیٰ علیہ السلام فرعون تسوئی لانتی چھ لانتی دے اگر تا لانتی ہوا ہے اے فرعون لعنتی یا او فرعون لعنتی یا فارادا بس ارادہ کروا فرعونیانو چو شریف دوی موسیٰ والاولا دزمکینا بس غر کرو منگا دلارا اواغ سوچ دسرو طول ویلو منگا بعد ددنا بنی اسرائیل تا چې اوسې پزمک کې کله چې راشي وعد الاخره وعد الاخره یعنی قیامت را بولم تاسو لپاره لطیفه غونډه لطیف لفافی ته لفافولی وي ځکه چې په دې کې خطر غونډيږي وبلا چند الله او د پارا د اکثر غندې دو مونږ را لګل دا کتاب او وبلا چند الله او د پارا د اکثر غندې دو مونږ دا کتاب را لګل دي وبلا حقنا ذل او د پارا د حق نازلېږي دا کتاب ومار صلی الله کاو نه لګل مونږ تعالی مگر زیره ورکوونکې او ير ورکوونکې وقرانن او لولا قران فرقناو وقرانن او را لګل مونږ دا قران فرقناو جدا جدا کړې مونږ دلا لتقراو علی الناس دې لپاره چول ولې ته دلا په خلقو الا مخسن په دما دما ونزل الله تنزیلا او را لګل مونږ دا قران پر را لګل سره او یا ایمان را لای په دې او لا تومنو یا ایمان را لای یقینا که تاسو اوتل ما چې ورکړی شه ورته علم من قبل مکه د دې کتاب نه کله چې لستې شي په دې باندې آیاتونه کله چې لستې شي په دې باندې قران یخیرون للاسکار نو پریو دي په ځنګونانو سجدان سجدتونکي ويقولون واي سبحان ربنا پاک رب زمغا ان کان ان مخفض من المستقل یقیناندا وادو وادو وادا ربنا رب زمغا لما قولا کی دن کی ویقرون للسکان و پریودی پا زنگنانو یبکون جراک ان کی اللہ زنگن پا زمکو لگئی یا زن پا زمکو لگئی او اللہ تجاری زکا دلتے ہوئے ویقرون للسکان اسکان اے دی زن توئی او دزن ترمند دی زائتا دلتے سوئی او پریودی پا زنگنانو یعنی پزنو باندی یب کون جراک ان کی اللہ تا او زیادہ دی لراجی دی او ایرا مدد کی اللہ ایرا مدد کی میرا بان بادشاہ ایامت تدونا کم یو دنمونو دا اللہ نا تدون چی تاثرہ مدد کوئی را مدد کی فلول اسماء الحسنا بدی اللہ لہا نمونو دی خیستا خیستا دا مازا مولا رب چرا اللہ پنو میرو بلو کد رحمان پنو نو چا بوی رحمان چا بوی اللہ نمازا مولا رب چه کم یو نم دا اللہ یادے که اللہ یادے او که رحمان ایام تدون کم یو دا نمونو دا اللہ نا چه تاثر آمدت کے ہوئی دی اللہ لرہ نمونو دی خیستا خیستا ولا تجر بسلاة کا او جہر مکو بسلاة کا یعنی پا دعا بدعائی کا پا دعا اقبل سرا اللہم انتا سلام و منکا سلام تبارک تیاز الجلال والاکرام دا پا چگا چگا مو آیا او سور کی بداتم یو زائی کی غسنگ اللہ مانتا السلام و منتا السلام یرجی لے کر سلام دا سی وی کر داور کی بدعات کی زان نجور شیوی دی خان ہاں دعا چی غالی نجاہر دی دعا بانی مکر قرآن کی ولا تجر بی صلاة کا او جاہر مکوا پا دعاستا ولا تو خافت بیا او می پرو آیا دمرا چی شنی پی من خوزے شنی پی خوزے وخا وابتغی بین ذالک سبیلا ولتو پا منزدی کلارا وعلا اقدام دنگا اللہ ازاد لم یتخذ ولدا چنی دنی ولی اولاد او نشت دی اللہ لرا شریک پا بادشاہی کی ولم یکل لو ولی من الظل او نشت دی اللہ لرا معاون من الظل دا وجد کمزوری کی دونا وکبرو تکبیرا او لوی بیان کا دا اللہ پا لوی بیانو لسرا سورت ختم شو پا سورت کی دری مسئلی وی بلکی سنور خبری وی یو خبره هغه دا چې شرک مستمره سبب النزول العذاب شرک باندې مشواله کول دا لا دا عذاب سبب دلګه قوم نو انکار من آیات الله سبب النزول العذاب لکادیان اخراج الرسل سبب النزول العذاب لک قوم د موسی علی السلام لک موسی علی السلام او نبی علی السلام چې وشړه استعذاب رسول سبب النزول العذاب خاندل د انبیاء پوری د الله د عذاب سبب دي لکه د موسی علی السلام معجزات پوری چې خاندل ګوري چټي شوخه چټي را سبب ان شاء الله سوره کاف وایو کجوان وفاو کا ترغه پوری انو مرګرو سره بیلوا چې ډیر سبق پاتې ان شاء الله اوس بلک پاتې کیږي.